Au polihivarba, padvarboj vada, там хадзіла, там гуляла дзеўка малада. Там хадзіла, там гуляла дзеўка малада. Дзеўка ад вады, хлопец да вады. Пастой, пастой, дзяўчыначка, дай каню вады. Пастой, пастой, дзяўчыначка, дай каню вады. Я здыму парчу, ножкі абвярчу, а вернемся мы дадому, боцікі куплю. А вернемся мы дадому, боцікі куплю. Не купляй ты мне, купі сам сабе. Ёсць у мяне татка з мамкай, яны купяць мне. Ёсць у мяне татка з мамкай, яны купяць мне. А ў полі вярба, пад вярбой вада, там хадзіла, там гуляла дзеўка малада.